چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضی دور کرو۔